ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम श्रीला वेदव्यास से विरचित अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और उनका तात्पर्य भी है। प्रथम स्कंद 3 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 31। यथा नभसि मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरथि दृष्टत् एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघौ घो वेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघ आच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फूलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फूलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठ कर कही जाता है जैसे आसानी से देख जा सकते हैं, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठ कर कही जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। उसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। शास्त्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए वेदव्यास और उनके सहायक शिष्यों बहुत उदाहरण देते, उदाहरण रूपक उपमा। इस श्लोक में उदाहरण क्या है, हम अभी अभी पाठ किया, किसी के मन में है अभी तक? नहीं, वो तात्पर्य में था। कोई विद्यार्थी बोल सकते इस श्लोक में उदाहरण क्या है? यथा, वो यथा शब्द से बहुत बार हम समझते कि वो एक उदाहरण की भूमिका है। और उस उदाहरण क्या है, क्या तुलना है? याद है परंतु समझना नहीं। क्या विषय, किसी विषय व्यक्त करता है इस उदाहरण? How would you say that? किसी उपमा से क्या समझाया गया? हाँ, जैसे आकाश में मेघ और मिट्टी और वैसे ही, और मुख लोग सोचते कि ये आकाश डग गया है, वैसे ही मुख लोग भगवान को कहेंगे कि तब मोर नागन बोलते, वो लोग भी वैसे ही भगवान को ढका नहीं जा सकता, पर फिर भी जब उनका थोड़ा सा अंश उनके आंख में ढके जाते थे, सब को मूड लोग सोचते कि भगवान ढक गया। Alright, that's pretty good. Or B? I'd like to explain it more. जिस प्रकार आकाश में मेघों को देखकर उससे हम आकाश को समझते हैं, हालांकि आकाश उससे भिन्न है, उसी प्रकार जो कम बुद्धिशील व्यक्ति हैं, वो भगवान को साक्षात नहीं देख पाते, इसलिए जो भौतिक जगत है उसको देख करके भगवान को समझते। और एक प्राचीन उदाहरण है जो तात्पर्य में आया था कि राजा अपना रथ पर चलते है और सामान्य लोग बोलते हैं कि वो राजा जा रहे हैं, वो वास्तव में रथ चलते हुए। और इसका आधुनिक परिणाम है कि राष्ट्रपति उनकी विशिष्ट काम में जाते और लोग बोलते हैं वो जा रहे हैं राष्ट्रपति। एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है शास्त्र में, रात और राती, रात और राती और गौरव और रेन्स सवारी एंड रेन्स क्या बोलते हैं लगाम लगाम लगाम लगामा, जिसमें आत्मा शरीर बुद्धि इंद्रियों ये उपमा है और दूसरा भी है और राजा गच्छति न्याय एक न्याय है वो अलग है एक्चुअली राजा गच्छति न्याय इसका अर्थ है वो राजा जा रहे राजा वो राजा जा रहे इसका मतलब वो केवल राजा नहीं जाते तो साथ साथ राजा के सहायक सचिव मंत्रियों राजा तो कभी भी अकेले नहीं जाते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अकेला नहीं है वे जगतपति है और वे जब भौतिक संसार में आते भगवान कृष्ण आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण आते है इसका मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण अकेले आते है तो साथ साथ पिता माता भाइयों बहन और सब पार्षद आते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग उदाहरण उपमा रूपक से हम भगवान वेद व्यास से शिक्षा मिलती है। और भी है भगवद गीता में बहुत है भगवद गीता में एक कहो भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश क्या है भगवद गीता में नहीं प्रथम उपदेश क्या है वो श्लोक में कहो और हिंदी में कहो शरीर और शरीरी देह और देही भिन्न है। तो क्या उदाहरण है उसके बारे में वो एक बात बोलते है क्या वो श्लोक श्लोक अभी सब जानते हैं उसमें यथा लेकिन वो उदाहरण नहीं है उदाहरण नहीं है वो एक ही शब्द आता है दोनों श्लोक में देही देहिनस्मिन् यथा देहि और वासांसि जीर्णानि श्लोक में अंतिम शब्द क्या है देहि देहि एक ही शब्द। तो वासांसि का मतलब कपड़ा कपड़ा पोशाक जीर्णानि इसका मतलब तो इस प्रकार और बहुत है भगवद गीता में बहुत बहुत कुर्मोंगानि वसर्वशः कुर्म कुछ कुर्म कच्छप यहाँ आसपास रहते हाँ हाँ तो अगर आप ऐसे ही कच्छप के पास जाएगा, वो क्या करेगा? भाई सही कुरमंग कुरमंग कुरमंगों तो कुरम का क्या बोलते शेल कवच कब विद्रो प्रत्याहार करते क्या बोलते संस्कृत में प्रत्याहार विद्रोह। तो इसी प्रकार वो क्या उदाहरण है इस श्लोक में, इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए यदि हम इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? कुर्म जैसे वो कच्छप जब विपत्ति देखते हैं क्या करते हैं, वो सभी अंग अपना कवच में के अंदर ले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी आकर्षणीय विषय देखते सुनते, हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को वैसे आत्मा वश आत्मा के वश में लाना है, या वो इंद्रिय संस्पर्श का बंद कर। जैसे यदि हम कुछ म्यूजिक सुनते और भक्तिहीन संगीत सुनते, जैसे ओ वेरी नाइस, ओ बंद करो स्टॉप। तो इसी प्रकार ये सलाह है भगवद गीता में। और इंद्रियों के बारे में दूसरे प्रकार का उपदेश है पद्म पात्र में वाम भसा कि सिद्ध योग्यांग जगत में रहते हैं सब विषयों के बीच, तो फिर भी यही संस्पर्श जब होगा वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय वो संस्पर्श होते हुए भी, तो योग्यांग पद्म पाच में वाम बसा ऐसे रहते। इस उपमा का क्या अर्थ है? कमल का पत्र कमल दल जल जीवन टल कमल पत्र क्या भूमि में आते जल में, जल में तो जल में है फिर भी जल से अलग है नहीं। तो इस प्रकार योग्यांग तो जागत में रहते हैं और उनके सब इंद्रियों इंद्रियों के विषय से संस्पर्शित होते हैं, तो फिर भी वे जैसे कमल तो जल से भिन्न रहते हैं, तो उसी प्रकार योग्यांग अप्रभावित है भौतिक विषयों से। कैसे कैसे? क्योंकि आत्म शुद्धि के लिए योग्यांग सब कुछ करते बोलते सोचते देखते सब कुछ। वो श्लोक क्या है? कायेन मनसा केवलायरिन्द्रियायरपि योगिनां कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धि के लिए सब कुछ करते। तो अभी विद्यार्थियों सब कुछ सीखते और शास्त्र से, और धीरे धीरे वो कैसे वो सब शिक्षा जो मिलते उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे होगा प्रचार क्षेत्र में, उसी प्रकार का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। और केवल प्रचार में नहीं है तो अपना जीवन में भी। तो बहुत बड़ा पंडित होते हुए भी यदि वो उपदेश जो शास्त्र में है, यदि हम हमारा व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करते, तो पंडित से हमारा क्या लाभ होते? कुछ नहीं। सब जो हम शास्त्र से वो सब ज्ञान जो हम लेते हैं, तो उसका व्यवहारिक प्रयोग होने चाहिए हमारे जीवन में। भगवद गीता में वो सब उपदेश जो है उसको समझना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात का मतलब वो भगवद गीता का ज्ञान हमसे अभिन्न जैसे होगा, हमार पूरा दृष्टिकोण शास्त्र ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। इसको क्या बोलते? शास्त्र चक्षु। हमसे भक्तजन, पंडित जन, मूर्ख जन, सब लोग तो एक ही प्रकार के वस्तुओं देखते हैं। इसके बारे में वो शास्त्र में एक श्लोक है, काम वो क्या है, नारी एक वस्तु है, व्यक्ति है, परंतु इस उदाहरण में एक वस्तु है। तो एक व्यक्ति जो कामुक है वो नारी को एक ही प्रकार की बुद्धि से देखते हैं। क्या देखते हैं? ओ बहुत सुंदरी नारी है, वो मेरे लिए भोग्य है। और दूसरा व्यक्ति वो योगी, उसको देखते ही देखते ही क्या, मांस का आकार है और कुछ नहीं है। और क्या उदाहरण है, कुत्ता, कुत्ता क्या देखते है? वो कुत्ता देखते, कुत्ता मांस जैसे देखते है, और योगी तो देखते है और उससे कुछ चिंतन नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल ऐसे नहीं है, पूरा उदासीन है ऐसे। तो शास्त्र शिक्षण का इसका उद्देश्य है, जिससे हमारी बुद्धि जो अभी भक्ति संसार ठाकुर की भाषा में अभी जगत दर्शन, हम सब कुछ हम जगत को देखते हैं कैसे, ईश्वरो हम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरे लिए भोग्य है और मैं जगत के स्वामी, सब कुछ मेरा नियंत्रण में रहना चाहिए, मैं जगत का केंद्र बिंदु है, सूर्य चंद्रमा सब कुछ मुझको केंद्र बिंदु करके आकाश में परिभ्रमण करते, मैं जगत का केंद्र हूं, वो जगत दर्शन है। और गोलोक दर्शन है क्या, कि कृष्ण भगवान है और मैं और सभी जीव उनके दास है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना। एक्चुअली दो तीन श्लोक में हम, दो तीन वचन में हम पूरा वैष्णव सिद्धांत का सारांश समझ सकते। पहला है कि देहिनो स्वन्यथा दे है, कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र मोहयति, कि हम देह नहीं है, हम देही, हम आत्मा, हम ईश्वर नहीं है, हम सनातन है, शरीर अस्थाई है, हम आत्मा है। और भगवान परमात्मा है, भगवान कृष्ण है, हम उनके दास है। चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया है, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं, और इसलिए हम बहुत प्रकार के दुख मिलते, भयानक दुख मिलते, और हमें भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए जिससे हम इनके पास वापस जाएंगे। तो दो तीन शब्द में, संक्षेप में, पूरा वैष्णव सिद्धांत, पूरा सत्य ज्ञान है, तो ये सब सीखना चाहिए। और साथ साथ सब ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में, वो हम दो तीन शब्द में पूरा वैष्णव सिद्धांत बोल सकते, परंतु और बहुत कुछ समझना चाहिए, लेकिन वो सारांश है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कह लेता और दुख नाय, फिर और क्या करना, कर लेता और दुख नाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। तो पूरा वैष्णव सिद्धांत, पूरा श्रीमद् भागवत का ज्ञान हरि नाम में संकलित है। साध्य साधन तत्व जय किचु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिले भई सकल, सब कुछ साध्य साधन सब कुछ। तो क्या करना चाहिए, हरि नाम किस प्रकार, किस प्रकार हरि नाम, किसी भावना से हरि नाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण, यदि इस श्लोक का अर्थ हम पूरा हृदयंगम, वो अच्छा शब्द है, हृदयंगम कर सकते, आत्मसात कर सकते, तो हमारा पूरा प्रयास भक्ति में पूर्ण हो जाएगा। चुनादपि सुनिचेन बल न सहज। चुनादपि सुनिच, और चूंकि हमारा स्वभाव वैसे है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, और कृष्ण का दास का स्वभाव किस प्रकार है, अति विनम्र दास, अशुल्क दासिका, मतलब निस्वार्थ सेवक। तो अनादि काल से हमारी भावना तो विकृत विपरीत हो गया है, इसलिए हमारा स्वभाव इस प्रकार है, वो वास्तव में तो नहीं है, परंतु वो कुसंस्कार अभी तक चलते साधक भक्तों के मन में, कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ईश्वर हम अहम भोगी, सेवक भाव ने। तो इसलिए हमें वैष्णव संघ में रहना चाहिए, जिससे सभी भक्त परस्पर प्रोत्साहन देंगे। चुनादपि सुनिच भाव से सेवा करना, चुनादपि सुनिच है ना, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, कोई ऐसे महसूस करते बहुत बहुत ज्यादा है। और नरोत्तम ठाकुर क्या बोलते माया रे करी आ जाए विधि बड़ोवा बलवान। तो क्या करना चाहिए? साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, फिर उसके बाद मथुरावास, श्राद्धाय श्री मूर्ति सेवन। तो ये पांचों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नाम संकीर्तन। साधु संग, साधु संग के बिना वो हम कैसे प्रेरणा मिलेंगे, कैसे ज्ञान मिलेंगे, पता मिलेंगे कि हरि नाम करने चाहिए। और एक और वचन भी है कि असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम अक्षर, नाम अक्षर बहिरे बटे तब नाम नहीं हो, साधु संग में कृष्ण नाम करना चाहिए। साधु संग, संग नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धाय सेवन। तो ये पांचों और चौसठ भक्तियों अनुशीलन करने के लिए इस प्रकार ग्रामीण वैष्णव समूह समुदाय स्थापित है। मथुरावास ये मथुरा नहीं है, परंतु यदि आप सभी भक्त साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण तीव्रता से और भक्ति से करेंगे तो इस स्थान, तो मथुरा से कुछ दूर होते हुए भी मथुरा से अभिन्न हो जाएगा। कहाँ है वृंदावन? अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोले कि जहां जहां तुम जाते वहां वहां वृंदावन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मन में वृंदावन है, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो इसलिए वो शुद्ध भक्तों को तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ शब्द का मतलब क्या? ऐसे जाएगा जो अनुकूल है आसान से इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, उसको तीर्थ बोलते। और शुद्ध भक्त को तीर्थ बोलते क्योंकि वे बॉम्बे, न्यूयॉर्क जहां जहां जाते हैं वहां वहां इनके हृदय में वृंदावन ले जाते और दूसरों को भी अवसर देते वृंदावन का प्रवेश करना। इसके बारे में वो श्लोक है भगवद विधा भागवतस तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो तीर्थ स्वंतस्ते न कदापित, क्योंकि उनके हृदय में, शुद्ध भक्त का हृदय में भगवान है। तो इस प्रकार वो तीर्थ जो हम तीर्थ बोलते हैं, उसको तीर्थ बनाते हैं शुद्ध भक्तों की उपस्थिति से। तो ये सब भक्ति रहस्य है जो हम श्रीमद् भागवत से मिलते हैं। हरे कृष्ण। एक और उदाहरण भगवद गीता से, वायु नाव में पूरा श्लोक There you go. Well, Shriram Yadavapnoti, Yadgrihidvan. Huh? तो अर्थ क्या है? अर्थ क्या है हिंदी में कहो? आप बोले इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ. जब इंद्रिय विषय में जहाँ जब भ्रमण कर रही हो तो मन इस पे एकाग्र होता है, तो जैसे वायु नौका को बाहर ले जाते हैं वैसे ही ऐसा विषय में आसक्त मन बुद्धि को भी आकर्षित करता है. हरत एक हो भगवद गीता से वायु सर्वत्र गो महान सर्वाणि भूतानि इसका अर्थ क्या है? वायु में आकाश स्थित है, आकाश में कभी वायु हो सकती है, उसी प्रकार जैसे वायु को आकाश धारण करता है लेकिन आकाश ऐसे दिखता नहीं है, उसी प्रकार से मैं सभी जीवों को धारण करता हूँ लेकिन मैं दिखता नहीं. भगवान भगवान जगत का मतलब गच्छति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं, और ये सब चलना और चलाने का आधार है भगवान. इसके बारे में एक और उदाहरण है, वो जैसे कुम्हार और उसका चक्का है और कलास को बनाते हैं, और इस प्रकार वे मूल कारण क्या बोलते हैं, ये संख्या दर्शन है, निमित्त का मिथ कारण है और उपादान का. और गौरी दर्शन में भगवान दोनों हैं, क्योंकि इनकी शक्ति इनसे अभिन्न है. तो ऐसे बहुत शास्त्र में बहुत उदाहरण है. हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय.